program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 6. Zapraszamy na serwis. Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz. Prezydencki blok wygrywa wybory na Ukrainie, zanim jest partia premiera i ugrupowanie mera Lwowa. 25 banków oblało stres testy. Nie są gotowe na powtórkę kryzysu. To głównie instytucje z południa Europy. U nas także pokaz mody seniorów. Atrakcyjna się poczułam, te spojrzenia wszystkich. I zimna kąpiel. Bolało. Paradoksalnie bardzo ciepło. To w koszalinie. Po wyborach prezydent Ukrainy dziękuje za poparcie i przekonuje, że Ukraińcy obrali europejski kurs. Konstytucyjna większość jednoznacznie podtrzymała kurs Ukrainy na Europę. Ukraińska władza, która poszła do wyborów w kilku ugrupowaniach, otrzymała przekonujące wotum zaufania od narodu. Według badania Exit Poll blok Petra Poroszenki zdobył 23% głosów. Drugie miejsce zajął Front Ludowy premiera Arsenija Jaceniuka, na który głosował co piąty Ukrainiec, a trzecie miejsce partia mera Lwowa Samopomoc. Głosowało na nią od 11 do 13% obywateli. To czarny koń wyborów. Jak na wyniki zareagował Lwów, sprawdzał Paweł Pawlica. Wybuchu radości na ulicach Lwowa nie widać. Mieszkańcy przyjęli wyniki sondaży ze spokojem, choć spora część z nich świętuje zakończenie głosowania w lokalach w centrum miasta. Lwów zawsze był bardzo patriotycznym miastem i my chcemy, żeby była Ukraina, żeby Ukraina była mocna i żeby ona była w Europie. Można śmiało stwierdzić, że wynik partii mera Lwowa to największa niespodzianka tego głosowania. Przedwyborcze sondaże dawały Samopomocy zaledwie 5% poparcia. Andrzej Sadowy zadeklarował w rozmowie z Polskim Radiem, że będzie dążył do stworzenia wspólnej koalicji rządowej z blokiem Petra Poroszenki. Sam jednak deputowanym nie zostanie. Lwów, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Polsce wybory samorządowe już za niespełna 3 tygodnie. A w ramach kampanii politycy odwiedzają miasta, składają obietnice i deklaracje i taka nietypowa padła w Małopolsce. PiS nie wyklucza tam współpracy z SLD. O takiej możliwości najpierw mówił działacz lewicy Krzysztof Janik. A potem radny PiSu Grzegorz Biedroń. Współpraca jak najbardziej. Sojusz Lewicy Demokratycznej ma szansę mieć swoich przedstawicieli w sejmiku i będzie poważnie potraktowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast nie zajmujemy się w tej chwili szukaniem koalicjantów. W tej chwili prowadzimy kampanię wyborczą. Z sondażu dla Radia Kraków wynika, że w Małopolsce PiS razem z Solidarną Polską i Polską razem Jarosława Gowina może liczyć na blisko 40% głosów. 25 banków w strefie euro. Ten egzamin oblało. Jest pewne, że nie poradziłyby sobie w sytuacji powrotu kryzysu finansowego. Pokazują to testy wytrzymałościowe przeprowadzone przez Europejski Bank Centralny. Z Berlina Wojciech Szymański. Testy miały wykazać, czy w przypadku nagłego kryzysu i załamania koniunktury bankom strefy euro pozostanie wystarczająco dużo własnego kapitału, aby nie upaść. Specjaliści wzięli pod lupę 130 najważniejszych banków Eurolandu. 25 dostało negatywną ocenę. Jest wśród nich aż 9 banków z Włoch. Egzaminu nie zdały także 3 greckie i cypryjskie banki. W pozostałych krajach to zazwyczaj pojedyncze przypadki. Europejski Bank Centralny podkreśla, że kilkanaście banków z negatywną oceną już w czasie testów zaczęło naprawiać swoje finanse. Dlatego rzeczywiście zagrożonych jest tylko 13 instytucji finansowych, którym brakuje łącznie około 10 miliardów euro. To o wiele mniejsza kwota niż się spodziewano. Gruntowne testy europejskich banków to odpowiedź na niedawny kryzys w strefie euro, a także jeden z elementów Europejskiej Unii Bankowej. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Mimo spadającej liczby powołań, Polska pozostaje bastionem katolicyzmu, pisze Gazeta Wyborcza. Co trzeci ksiądz i co czwarty kleryk w Europie jest Polakiem. Tej jesieni do seminariów zgłosiło się 804 kandydatów. Około 600 zostało alumnami w seminariach diecezjalnych, a 200 to kandydaci na zakonników. W ubiegłym roku kandydatów było 762. W seminariach diecezjalnych i zakonnych jest prawie 4000 mężczyzn. W Lublinie takiego pokazu mody nie było. Na wybiegu trendy prezentowali seniorzy, panie i panowie, a wszystko pod hasłem od czaru jesień życia. I chyba się udało, mówi jedna z modelek, pani Ania. Atrakcyjna się poczułam, czego nie przywiązuję wagi tak na co dzień. Te spojrzenia wszystkich, mężczyźni, no wszyscy tak komplementują nas, że to jest naprawdę miłe, bardzo miłe. Paniami i panami po 60 roku życia zajęła się stylistka Renata Chmielowska. Ja byłam zaskoczona, bo po raz pierwszy ubierałam taką grupę i powiem tak, wspaniałe nogi panie mają, wspaniałe biusty. Naprawdę byłam pod ogromnym wrażeniem. Na koniec w ramach odpoczynku od blasków Leszy zimna kąpiel. Bardzo zimna. Sezon rozpoczęły morsy w Koszalinie. Śmiałkowie zażywali kąpieli w wodzie, która miała raptem 5 stopni. Bolało. Super, jesteśmy drugi raz i będzie trzeci i następny. Dla zdrowia. Paradoksalnie bardzo ciepło. I polecam. Woda jest fajna. Na orzeźwienie. Super. Ale nie wszyscy dali się przekonać. Strach jednak przed zimnem. Morsów. Tylko chwalić. Chętnie bym sama, ale po prostu nie mogę. Jakoś nie mam przekonania do tego. Morsowanie zdrowia doda, ale nim zaczniemy zimne kąpiele, warto zasięgnąć rady lekarza. To był serwis Trójki. I synoptyka też, bo w Koszalinie dziś 12 stopni, plus 12. A poza tym ranek bardzo mglisty, w dzień słonecznie, tylko na północy kraju zachmurzenie i możliwa mrzawka. Wiatr południowy słaby, nad morzem umiarkowany, miejscami dość silny i porywisty, ciśnienie waha się. A temperatura od 7 stopni w Suwałkach, 8 w Białymstoku i Krakowie, 9 w Olsztynie, Rzeszowie i Lublinie, 10 w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Toruniu, 11 w Trójmieście i Pile, 12 w Poznaniu i Gorzowie, w Koszalinie proszę pamiętać, 13 w Szczecinie i Opolu, do 14 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Toujours pareil, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours pareil. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins flou-floutante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille nom ronde. Sa tenue est encore plus jolie. Pareil, ça toujours pareil. On peut limiter ses dépenses. Sa distinction, son élégance, non, non, alors que plus le prix. Pareil, ça toujours pareil. To zasna, dobry początek dnia. Chyba Kasia Borowicka już Państwa zachęcała do tego, aby zobaczyć teledysk do tego nagrania. Przychylamy się do tego. Jeśli mieliby Państwo dziś w ciągu dnia chwilę w biurze, gdzieś na odpoczynek, to proszę zajrzeć do internetu i sobie obejrzeć. Polecamy. Dzień dobry mówimy, kłaniamy się. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, 10,5 minuty po szóstej. Co nas dziś będzie zajmowało o poranku? No oczywiście wczorajsze wybory na Ukrainie. Za pół godziny połączymy się ze specjalnym wysłannikiem trójki. O tym właśnie mówić będziemy. A poza tym, jak co poniedziałek, trzecie oblicze dyplomacji, czyli historie dyplomatyczne, których nie znamy tak powszechnie, warto posłuchać. Dzisiejszej opowiemy także o narciarstwie, no bo zaczyna się sezon. Wiem, że trochę wcześniej, ale sezon rzeczywiście zaczął się w ten weekend, przynajmniej Pucharu Świata, i będzie na przykład o narciarce w stroju kąpielowym i w basenie. Proszę posłuchać. Michał Gąsiorowski za godzinę. A poza tym mówić będziemy o kosmosie, bo z czym nam Polakom kojarzy się kosmos? No najczęściej z lotem generała Mirosława Hermaszewskiego, jak dotąd pierwszego i jedynego rodaka, który był w przestrzeni kosmicznej, ale kosmos w polskim wydaniu ma dużo większą tradycję. Nawet tę literacką, tak żartuje Paweł Grochowalski z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Pierwszym kosmonautą był pan Twardowski, to tak pół żartem, pół serio, a poważnie to prowadzimy badania związane z kosmosem od dawna. W XVII wieku jeden z polskich szlachciców wymyślił rakietę wielostopniową. Potem w XX wieku mamy bardzo dużo polskich inżynierów, którzy w wyniku działań wojennych znaleźli się na Zachodzie i włączyli się chociażby w program Apollo. Chce pan powiedzieć, że Polacy byli na Księżycu? Polacy nie byli na Księżycu, natomiast my się... techniczna Polska, zdecydowanie tak. Chociażby inżynier Grzegorz Becker był twórcą łazika księżycowego, czyli tak zwanego rowera. Potem kolejni Polacy wymyślili paliwo do lądownika księżycowego, potem opracowali technologię komunikacji dla kosmonautów, więc przy projekcie Apollo pracowało kilkunastu polskich inżynierów. I to jest jedyny projekt z tych takich spektakularnych, gdzie pojawiały się polskie nazwiska? Nie, no jest więcej. Chociażby ojciec kosmonautyki Ciołkowski miał polskie pochodzenie. Potem Ary Sternfeld opracował orbity, po których latają satelity. To był polski uczony urodzony w Sieradzu. Poza tym w latach 70. była opracowana rakieta meteorologiczna Meteor i w 76. roku prawdopodobnie osiągnął granicę kosmosu. Mówi się o przekroczeniu 100 km, to jest umowna granica kosmosu. Nie ma niestety potwierdzenia tego, dlatego że krótko później program został zamknięty prawdopodobnie przez Związek Radziecki. W tym czasie Japończycy mieli podobne rakiety. Dzisiaj Japończycy mają rakiety, które wynoszą ładunki na orbity, natomiast to, że Polska zamknęła ten program, nie pozwoliło na jego rozwój. Gdyby nie to, być może dzisiaj byśmy mieli własne rakiety kosmiczne. Więc to nie jest tak, że nie mamy doświadczeń, nie mamy umiejętności. Po prostu byliśmy nie w odpowiednim czasie, w nieodpowiednim miejscu. Ale być może teraz mamy szansę na odbudowanie naszej pozycji w kosmosie. Do tego potrzeba fachowców i odwagi, bo potencjał już mamy. Dlatego nawet ruszył program edukacyjny, o którym jeszcze opowiemy w audycji porannej, to całkiem niedługo, przed 6.30. Kuba Witkowski o to zapyta. My zachęcamy do korespondencji, do rozmowy. 227 3. Piotr Łodej czeka, czekamy przy komputerze. Ranek Małpa Polskie Radio.pl, a także 71335. A już niedługo po tym nagraniu zajrzymy na pierwsze strony gazet. Paweł słusznie zwraca uwagę na to, że także Reksio był w kosmosie. Świnie były. Chyba. Tak? No świnie w kosmosie, nie pamiętasz? Polskie wątki badamy. No co, mało świń w Polsce. 16,5 minuty po szóstej. Ostrożnie, redaktorzy, Krystianie Hanke. Zapraszamy na pierwsze strony. Już bym powiedział, że 17. Ale dobrze, zaczniemy od wyborów. Tak w połowie jesteśmy. Na Ukrainie. Ukraińcy postawili na Europę. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie relacjonuje obszernie wybory u naszych wschodnich sąsiadów. Proeuropejskie ugrupowania zdecydowanie wygrały przedterminowe wybory. No ale to państwo także wiedzą z serwisów informacyjnych. Miasta wydadzą miliardy, pisze Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Mimo narzekań na pustki w kasie miasta i regiony szykują wielkie inwestycje ze środki z Unii Europejskiej. No i oczywiście też jest o wyborach na Ukrainie. Bardzo, bardzo takie osobliwe, ujmujące zdjęcie pewnej... Mm-hmm. No, już... Właściwie wygląda jak obraz bardziej niż fotografia. Tak, to mógłby być obraz. No to już zdecydowanie starsza pani, Ukrainka, która zdaje się tak zakreślana krześle. W lewej ręce trzyma lupę, tak. Dużą lupę i próbuje zakreślić, oddać głos. Tak, na karcie do głosowania, z tym, że to, robi to na krzesełku, karta leży. Myślę, że to jest u niej w domu. Całkiem to możliwe. Tym bardziej, jaki piękny obraz na ścianie wisi. Znaczy obraz, no. To jest taka, nie wiem, co to jest, nagadka? Ale wygląda to tak naprawdę, dodając klimatu, bardzo interesująco. Dziennik Polska, The Times, Ukraińcy wybrali nowe elity, czyli też oraz Bogdan Łazuka, który tutaj też się anonsuje, że wywiad z nim wewnątrz numeru. Nie dla życia za 700 zł. To już dziennik Trybuna. SLD nie zamierza rezygnować z walki o podniesienie najniższych emerytur. Czytamy w Trybunie. Kultura życia łączy, to w naszym dzienniku. Konieczna jest wspólna praca filozofów, lekarzy, duszpasterzy, strategii na rzecz ochrony ludzkiego życia. Czytamy. No i profesor Bogdan Hazan na zdjęciu obok tego artykułu. Plan Tarasa albo Fajrant na zawsze. To już puls biznesu. Sprzedaż kopalni, emisja obligacji, powiązanie pensji z wynikami i głęboka restrukturyzacja. To filary programu naprawczego kompanii węglowej. Alternatywą jest bankructwo. Puls biznesu o polskich kopalniach. No i jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Ekspresowe drogi wyborcze. Wybory się zbliżają. 135 km autostrad, tras szybkiego ruchu i obwodnic ma być otwartych w październiku i listopadzie. To taki prezent na wybory samorządowe. 135 km. To jak stąd do... No, do Łodzi. Nie, dalej nawet. Dalej? No tak, chyba do Konina. Chyba. Nawet. I no i jeszcze Gazeta Polska Codziennie. PSL jak relikwia, Pawlak i Struzik w muzeum. O co chodzi? A zajrzymy do tego artykułu. W każdym razie Waldemar Pawlak w mundurze galowym strażackim jak najbardziej zdobi ten tekst na stronie pierwszej. Nie są jeszcze tabloidy, ale fakt... Chyba będziemy omijać. Będziemy tak. Tymczasem... Taką mam propozycję, dobrze? Dobrze. No to w tym wypadku akurat pierwsze strony państwu darujemy. Krystian Hanke, pierwsze strony gazet. Za pół godziny zajrzymy głębiej. Jeśli chodzi o naszą obecność w kosmosie, to słusznie także, że wszystko zaczęło się od Kopernika. Pan Jerzy przypomina, gdyby nie on, to Ziemia nadal byłaby płaska i nikt na Księżyc by nie poleciał. No to o tym kosmosie za chwil kilka. Seems like only yesterday you were with somebody else. Soon as it was over though, I had claimed you for myself. Didn't take me long before I had moved my stuff to yours. I'm glad to leave the past behind and I'm glad to close the door. Because you know I love you. Because you know I love you. So far it's been so good and it seems that we're standing the test of time. Never call me baby, but you refer to me as mine. What I like the best is how you can keep me on my toes. Staying home with you is better than sticking things up my... From frozen, but I don't ever hear you moan. You let me lie in kiss. Landing on my feet with you, I'm so happy this is how we live. Because you know I love you. Because you know I love you. Minuty po szóstej. Zapraszamy do trójki. Jak zachęcić młodych ludzi, by wybierali kierunki ścisłe, pozwolić im bujać w obłokach, a może nawet dużo wyżej? Centrum Nauki Kopernik na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej, której jesteśmy członkami, prowadzi specjalny program edukacyjny nazwany ESERO, dotyczący kosmosu. Uczniowie i studenci mają sięgać gwiazd na codziennych lekcjach i wykładach, mówi Radosław Miernik z Centrum Nauki Kopernik. Europejska Agencja Kosmiczna ma pewien problem z pracownikami. Okazało się, że niewiele ludzi wybiera kierunki ścisłe, kierunki techniczne. No i tak naprawdę stworzyli projekt, dosyć obszerny projekt edukacyjny skierowany do uczniów na każdym poziomie nauczania i także do nauczycieli. Państwo przyszli tutaj do planetarium, niebo Kopernika. Jakie jest zainteresowanie tym, żeby zobaczyć niebo, gwiazdy i to wszystko, co jest nad nami? W tej chwili związane to było z programem, który realizują w szkole. Urszula Radecka, nauczycielka matematyki w szkole podstawowej w Borzewie. Jaki dział mieliście teraz? Odkrywamy tajemnice naszej planety. O właśnie, tak. Odkrywamy tajemnice planety i w końcu doszliśmy do tego, że to będzie taka kontynuacja, rozszerzenie. Jeździliśmy do Torunia, a teraz przyjechaliśmy do centrum. Ten program ma naprawdę wiele poziomów. Niektóre aktywności wynikające z programu mają za zadanie prowadzenie doświadczeń na lekcjach z uczniami. To jest właśnie ta część bardziej skierowana do nauczycieli. To są tak naprawdę podstawowe doświadczenia, które większość nauczycieli i tak przeprowadza, ale są skonstruowane w taki sposób, aby właśnie nauczyć czegoś dodatkowego, nauczyć współpracy, nauczyć umiejętności projektowania, umiejętności przewidywania pewnych kwestii technicznych. Natomiast pozostała część aktywności jest skierowana bezpośrednio do uczniów. Można powiedzieć, że mamy boom na kosmos, również w takim aspekcie edukacyjnym? Zdecydowanie tak. Paweł Grochowalski z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Ten boom rośnie od 2 lat, kiedy Polska weszła do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dlaczego to jest takie ważne, żeby edukować z tym ukierunkowaniem na kosmos? Ludzie nie zdają sobie sprawy, że rzeczy, z których korzystają na co dzień, chociażby Polar czy buty na Gore-Texie, pierwotnie zostały wymyślone na potrzeby misji kosmicznych. Czy wy korzystacie z kosmicznych rzeczy na co dzień? Nie. Tak, zupka chińska. To jest naprawdę w książce pisało, że kosmonauci używają takich właśnie zupek kosmicznych. Bardzo dużo technologii przyszło na Ziemię z kosmosu z tego względu, że pierwotnie były robione na potrzeby chociażby misji Apollo, czy obecnie na potrzeby Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i te technologie idą potem do cywila. Zwykła mikrofalówka, która jest prawie niemal w każdej kuchni, była robiona na potrzeby misji Apollo. Kiedy rozmawialiśmy na przykład z nauczycielami, dla których w Koperniku robiliśmy warsztaty ESERO. Weronika Śliwa z Planetarium Niebo Kopernika. To oni mówili często, że no tak osobiście nawet do tym kosmosem to się tak interesują nie bardzo, ale że uczniowie, dla uczniów to jest bardzo ciekawy temat, to jest inspirujący temat, oni pytają, oni dociekają, chcą o tym wiedzieć więcej i niejako wymuszają na nauczycielach to, żeby te wątki kosmiczne wprowadzić. Polacy zaczynają wygrywać różnego rodzaju konkursy. Któryś rok z rzędu wygrywamy konkurs na łaziki marsjańskie. Zresztą w tym roku mieliśmy pierwszą polską edycję. To nie jest tylko zabawa. Kosmos. Sektor kosmiczny. Paweł Wojtkiewicz ze Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Jego specyfika i produkty, które wytwarza, wiążą się z najnowszymi technologiami. Tak naprawdę sektor kosmiczny to trudny rynek, więc Polska musiałaby znaleźć na tym rynku kosmicznym pewne obszary, w których się wyspecjalizuje. To jest obszar, w którym nie tylko możemy, ale powinniśmy zaistnieć i to nie jest taki obszar, że tam jest jakieś takie dzikie pole, na które ledwie wkroczymy, to je podbijemy. To będzie wymagało pracy, specjalistów, determinacji, ale jednocześnie to jest obszar zarówno bardzo cenny od strony merytorycznej, jak i bardzo dochodowy. Na kosmosie można naprawdę bardzo dużo zarobić, więc to są tematy, w których myślę, że po prostu powinniśmy sami poczuć, że warto jednak to miejsce zająć, trochę się rozepchnąć. I chyba nie brakuje osób, które chcą tak właśnie robić. Powstają organizacje, fundacje, a także są prowadzone różnego rodzaju warsztaty i zajęcia popularyzujące tematykę kosmosu. A program SRO to jeden z nich. Pierwsi nauczyciele już przeszli szkolenia i zaczynają realizować zajęcia w szkołach. Kuba Witkowski pytał o kosmos w szkołach. My zdaje się do poprawki w sprawie Kopernika. Z tego, co ja kojarzę ze szkoły podstawowej, to Kopernik stwierdził, że Ziemia nie jest w centrum Układu Słonecznego. Przypominam. Słusznie. Najwyższą ocenę panu zapisuję, a za chwilę skrót wiadomości. I 6:30 minęła. Małgorzata Maliborska. Tuż po wyborach parlamentarnych jeszcze w nocy rozpoczęły się na Ukrainie konsultacje w sprawie utworzenia koalicji. Prezydent Petro Poroszenko, którego blok według Exit Poll wygrał głosowanie z 23-procentowym wynikiem, rozmawiał z dotychczasowym premierem Arsenijem Jaceniukiem, liderem Frontu Ludowego, który zdobył 21% głosów. Te partie mają być podstawą koalicji. I komentarz. tendencje Ukraińcy ujawnili. W związku z tym ja bym odczytywał wynik tych przyspieszonych wyborów parlamentarnych pozytywnie. Zdaniem Andrzeja Jonasa, redaktora naczelnego The Warsaw Voice, nie da się już zawrócić Ukrainy z drogi w kierunku zachodu. Mgła wciąż paraliżuje lotnisko Rzeszów-Jasionka. Wieczorem odwołano m.in. loty z Warszawy, a maszyny Ryanaira lecące z Bristolu i Londynu przekierowano na inne lotniska. Podobnie lot z Frankfurtu. Dziś odwołano lot z Jasionki do Warszawy z 5.55. 14 osób rannych, w tym 13 policjantów oraz 6 osób zatrzymanych. Na razie, bo kolejne mają trafić do aresztu. To wynik zajść, jakie towarzyszyły skierowanej przeciwko islamistom demonstracji niemieckich pseudokibiców w Kolonii. Obrzucili oni policjantów kamieniami, butelkami i petardami, na co odpowiedzią była interwencja z użyciem pałek, gazu pieprzowego oraz armatki wodnej. 4000 metrów kwadratowych, 8 interaktywnych galerii i 1000 lat historii społeczności żydowskiej osiadłej na ziemiach polskich. Jutro w Warszawie otwarcie wielkiej stałej wystawy w Muzeum Historii Żydów Polskich. To szczególne miejsce, podkreśla naczelny rabin Polski Michael Szudrich. Gdzie każdy Żyd, który będzie tutaj, będzie rozumieć, jak ważny nasz czas tutaj, ten 1000 lat w Polsce, będzie rozumieć więcej kultury polskiego, historii polskiego. I każdy nie Żyd będzie rozumieć głębszy o kulturę religii żydowskiej. Michael Szudrich ma nadzieję, że wystawa pomoże walczyć z polsko-żydowskimi stereotypami. W serwisie o 7 m.in. o kolejnym przypadku eboli w Stanach Zjednoczonych. Ranek jeszcze rześki, wilgotny i bardzo, bardzo mglisty. Uwaga kierowcy, ale w dzień będzie już słonecznie. Tylko na Pomorzu i Wybrzeżu możliwe mrzawki. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, lokalnie dość silny, nawet porywisty czasami. Temperatura od 7 stopni w Suwałkach, 10 w Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim, Bielsku-Białej i we Włocławku, 12 w Gorzowie i Gnieźnie, do 14 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. Zobacz, jak to wszystko Pantarei płynie. Wszystko płynie. No i zaraz mróz to zetnie. Opony kupić trzeba. Opony na Allegro w niskich cenach. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 25,5 minuty będzie 7. Wybory parlamentarne na Ukrainie. O tym za 4 minuty. Połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem. Gdybym tylko do czarów ja miał dostęp, bym bałuty przeniósł na Majorkę. Nie obchodzą mnie trendy, a la brawo wolę oceanu. Błękit jak z Galapagos, plaża słońce, skala konkret. Dla nas stopnie temperatury w normie. Hamak Walkman, barak z ponczem, nie problem, się nie bują, hałas po 10. Relaks i luz niemal zmienia nasz grunt. Nie ma, że melanż bez niemena, tu enigmatik. Oderwani od pracy, więcej atrakcji od Las Vegas kasyn. B-boy klasyk, do góry nogami, podróży do granic możliwości między figurami. Chcę zobaczyć dla ludzi jak magik, sami swoje między nimi chmury, kluby granik. Nie ma szampa na kaskad, za to żar bije z nas jakby tu był Madagaskar. Daj mi tu pizz, mega blasta. Nie ma biednych, bogatych, tylko fili, dawaj Majka. Cała prawda, sala nas jak WH5, tylko grill na wakacjach. Raz, dwa, sprawdzam ziołowe bogactwa. Astma, nie daje mi szyk, życie daje mi asfalt. I wish I could take my little body there and move my back to a travel corner. I build a studio on an island. I like the no stress. This is happiness. We can make our music on the beach and we could dance with the sand on our feet. There's no need for money on this island. Jako meda serce mam astygmatik, oddycham powietrzem na astygmatyzm. Pogoda na szczęście mam jazdy grafik, to droga na miejsce stan, mapy trafik. Życie w korkach, godziny, minuty, nie ma czasu na kontakt. Przeniosłem bałuty na blesku zielonego przylądka, mi pasuje jak Oreo do lorka. Wody otchła, nieważne zabiera nas do siebie. Eden, wierzę szczerze, możesz go tu spotkać. Nowy rozkład, nie ma jak bikini, twarz anioła z boską linią, oczy nie mogą się rozdrać. Nika, ziemię wrzątek przenika, czy mam pisać na płytach, gorące nie dotykać symbolika. Jak u kamelaski ganon, fantazja miast, gdzie nie umiera tożsamość. I wish I could take my hood up out of here and move my back to a tropical atmosphere. I build a studio on an island. I like the most stress. This is happiness. We can make our music on the beach and we could dance with the sand on our feet. There's no need for money or desire. Wszystkich na imprezie mających styl iluzji, chili boi kręcących się koło do płyt, prosty fakt. To czysty, prawdziwy hip-hop, rzuć na beat. Beatbox, graffiti, mix, ekipy, chaos, tabasco, film. Chodź i spraw dla bliskich uderzenie w karki liński. Nie pozostawiamy po sobie nic, tylko ulic, ryb, łódzki staw. Za 21 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. Przedterminowe wybory parlamentarne na Ukrainie już za nami. Wczoraj Ukraińcy głosowali. No więc połączmy się z Kijowem. Tam specjalny wysłannik Trójki Ernest Zozuń, który obserwował to głosowanie. Dzień dobry, Erneście. Dzień dobry Państwu. Wiemy, że blok Petra Poroszenki wygrał wybory parlamentarne. Wskazują na to wyniki badań Exit Polls. To jest jednak jeszcze sprawa sondażowa. To nie są nawet częściowe wyniki oficjalne, ale tutaj zaskoczenia chyba nie było. A generalnie zaskakujące są to wyniki, pokrywające się z tym, co pokazywały sondaże przed? Nie pokrywające się z tym, co pokazywały sondaże przed. Oczywiście Piotr Poroszenko także był na czele stawki w tych sondażach przedwyborczych, no ale jednak te sondaże pokazywały bardzo dużą liczbę osób niezdecydowanych, bo to aż 20%, i to oczywiście dało sobie znać w tych wyborczych już sondażach, bowiem na drugim miejscu jest, i to właśnie jest niespodzianka, Ludowy Front Arsenija Jaceniuka z 21% poparciem, no a sondaże te przedwyborcze dawały mu dużo niższe wyniki. Swój wynik osiągnęła też całkiem nowa partia Samopomoc, utworzona przez mera Lwowa. Ona osiąga wynik 15%. Ten wynik został przez sondaże przedwyborcze właściwie przewidziany, choć nie aż taki był wysoki. Bardzo niskie notowania w tych sondażach wyborczych osiąga radykalna partia Olega Laszko, a ona miała być według sondaży przedwyborczych przynajmniej drugą lub trzecią siłą w parlamencie, natomiast tutaj osiąga ona tylko 6%. Rzutem na taśmę do Rady Najwyższej przechodzi partia Julii Tymoszenko-Batkiwszczyna. sondaże przedwyborcze mówiły o tym, że ona po prostu w tych wyborach przepadnie, tak samo jak sondaże przedwyborcze mówiły o tym, że przepadnie partia jednego z liderów Majdanu Olega Tjachnipoga, czyli Swoboda. Na razie te dwie partie tuż nad progiem wyborczym, no ale według sondaży tych robionych przed lokalami wyborczymi, wchodzą one do nowej Rady Najwyższej. Zaskakująco dobre natomiast notowania osiągnął blok opozycyjny. To jest ugrupowanie stworzone z byłych polityków partii regionu, czyli partii byłego obalonego prezydenta Janukowycza. No i ona wchodzi do Rady Najwyższej z całkiem niezłym notowaniem, bo aż 10%. A w sondaże przedwyborcze mówiły, że będzie ona gdzieś na szarym końcu stawki w tych wyborach. No ale te sondaże, o których ja w tej chwili mówię, to też są cały czas tylko i wyłącznie sondaże. Biorąc pod uwagę, że te przedwyborcze robione w tygodniu przed przeprowadzeniem głosowania tak szalenie rozminęły się z tym, co dają te sondaże zrobione już w dniu głosowania, no to nie wiadomo też tak na dobrą sprawę, jakie będą ostateczne wyniki. No a te najprawdopodobniej w czwartek Komisja Wyborcza stara się jak najszybciej te głosy policzyć. No i wtedy dopiero tak na dobrą sprawę zobaczymy, jak jawi się ten polityczny nowy krajobraz Ukrainy. No właśnie tutaj musimy zapewne zachować dużą dozę ostrożności, jeśli chodzi o wyniki. 7 partii miałoby być w parlamencie. No ale też już sam prezydent mówi, że dziś należy rozpoczynać rozmowy koalicyjne i budować ten nowy rząd. No, on o tym mówił jeszcze wczoraj, on o tym mówił jeszcze w trakcie kampanii wyborczej. Myślę, że miał dużą nadzieję na to, że Jaceniuk osiągnie lepszą niż to, co dawały mu sondaże, lepsze niż te, takie, jakie dawały mu sondaże wyniki. Zresztą tutaj się jasno mówiło, że Jaceniuk idzie do wyborów z takim hasłem wyborczym. Oczywiście one w reklamówkach wyborczych były inne, ale między wierszami wszyscy czytali, że Jaceniuk idzie do wyborów z hasłem głosuj na Ludowy Front, jeśli chcesz, żebym został premierem i żeby utrzymał się ten duet Poroszenko-Jaceniuk, który po rewolucji rządził, który jest nową władzą, ale taką już władzą porewolucyjną, która Ukraińcom w głowach zapada z dobrymi konotowaniami. To jeszcze powiedzmy o tym, jak sami przeciętni Ukraińcy głosowali. Wiemy, że cały kraj nie głosował. Były miejsca, w których nie dało się przeprowadzić tych wyborów, ale z jakim nastawieniem szli do urn? Mówisz, że w całym kraju nie udało się. Oczywiście nie udało się przeprowadzić na Donbasie. Chociaż ja myślałem, że będzie gorzej, bo z takich danych, które podaje Państwowa Komisja Wyborcza, w regionie donieckim nie udało się otworzyć 9 okręgów wyborczych z 21, a w regionie ługańskim 6 z 11. Czyli no niecałe regiony nie głosowały. No oczywiście tutaj bardzo się podkreśla to, że nie głosował Krym. A ponieważ na Krymie jest 12 okręgów wyborczych. Ukraińcy głosują w takim systemie partyjno i jednomandatowym, czyli część deputowanych wejdzie z list partyjnych, a część z okręgów jednomandatowych. No to ponieważ na Krymie nie przeprowadzono głosowania, to w nowej Radzie Najwyższej będzie 12 wolnych miejsc właśnie tych niezajętych przez ewentualnych krymskich deputowanych. Ukraińcy szli do wyborów mówiąc, że to jest obowiązkowe. I zresztą frekwencja świadczy o tym bardzo dobrze. Mieli to poczucie, że to jest ten moment, w którym muszą zdecydować? Wiesz co, myślę, że to poczucie mieli wtedy, kiedy były wybory prezydenckie, to po pierwsze. W tej chwili też mieli takie poczucie, bardziej mieli nadzieję na to, że robią coś, co spowoduje, że w kraju będzie lepiej, że będzie im się żyło o wiele lepiej. Z tym, że tutaj, jak rozmawiałem z ludźmi, od razu wszyscy pomyślą sobie, że ludzie mówią, że chcą, żeby było lepiej i spodziewają się, że zaraz po tych wyborach spadnie manna z nieba. Ukraińcy tacy nie są. Ukraińcy oczywiście mówią, że głosują dla przyszłości swojego kraju i zdają sobie sprawę, że czeka ich teraz bardzo ciężka praca, by tę dobrą przyszłość osiągnąć. No właśnie, to się nie stanie w moment. Mówiłeś o tych zwykłych, przeciętnych Ukraińcach. Chciałem zapytać jeszcze o komentatorów, bo polskie komentarze w prasie są jednoznaczne, że Ukraina wybrała kierunek proeuropejski. A co mówią sami komentatorzy na Ukrainie? No tu w zależności od tego, w jakim kierunku oni się zwracają. Oczywiście większość też mówi, że Ukraina wybrała kierunek proeuropejski, no bo partie wchodzące do parlamentu są proeuropejskie i to one właściwie zaczęły zmiany proeuropejskie w kraju. To Jaceniuk z Poroszenko podpisali umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. To Jaceniuk z Poroszenko cały czas tą europejską drogą idą. W związku z czym większość komentarzy też jest tutaj taka, natomiast zwraca się jednak uwagę, że gdzieś tam w tyle głowy Ukraińców pozostaje ten strach przed Rosją i stąd prawdopodobnie tak i chęć takiej dobrego poukładania sobie kontaktów z Rosją i stąd ten dobry wynik bloku opozycyjnego, który no jest wiązany z Janukowyczem, z Partią Regionów, które bardzo prorosyjskie przecież były. Dziękujemy bardzo. To Kijów i specjalny wysłannik Trójki Ernest Zozun, który obserwował wczorajsze głosowanie na Ukrainie. Gazety szykują się już do pracy, zaraz będą przeglądane, ale wcześniej słuchać. Dzień dobry panu. Słońce pięknie świeci na Dolnym Śląsku. Cudownie, cudownie. Ta godzina się przydała oczywiście z soboty na niedzielę. Wszystkiego dobrego. A dziękujemy za życzenia. Rzeczywiście godzina się przydała. Zupełnie zapomniałem, że mamy dodatkową godzinę. Jak się państwo z tym odnaleźli już, czy nie? Jeszcze. Jak to mamy? To było i przepadło. Nie ma już? Nie ma już. No, kto nie ma, ten nie ma. Ja sobie schowałem na potem. A no to chyba, że jesteś taki sprytny. Krystian Hanke. Zaczniemy od takich informacji konsumenckich, bo to ciekawostki, może komuś się przyda. Nowa wojna cenowa na naszym niebie. Tej zimy polecimy z Polski w świat taniej. I to dużo taniej. Pomoże nie tylko taniejąca ropa. Tegoroczne promocyjne ceny zimowe na bilety lotnicze są przynajmniej o 200 zł niższe na trasach europejskich i o ponad 100 euro na dalekich światowych. To w dodatku gospodarczym, ekonomii i rynek dziś w Rzeczpospolitej. Być może drożej zapłacimy za tablety niebawem, bo to akurat państwo już wiedzą. ZAIX chce pobierać opłaty za tablety i telefony i przekazał w ubiegłym roku ten sam ZAIX artystom 225 milionów złotych. Sam zarobił 47. Nic dziwnego, pisze dziś Gazeta Wyborcza, że średnia pensja w ZAIX-ie to ponad 10 tysięcy złotych, a stowarzyszenie kupiło pałac w Janowicach za 4,5 miliona, nawet ponad złotych. Wyciskanie praw autorskich to tekst z Gazety Wyborczej. Dziennik Gazeta Prawna pisze o naszych bankach, że są lepsze niż te z Eurolandu. 24 europejskie banki powinny w ciągu najbliższego półrocza znaleźć, uwaga, ponad 9 miliardów euro, żeby spełniać wymogi kapitałowe. Polskie banki mają się dużo lepiej. Niedobór kapitału miały dwie instytucje, ale obie sobie już z nimi poradziły. Więcej na ten temat o 7:30 w Wiadomościach Ekonomicznych. W Dzienniku Gazecie Prawnej i także w innych gazetach jeszcze komentarze, analizy po szczycie klimatycznym. Taki jest mit, że Polska jest trucicielem Europy i dlatego nie zgadza się z unijnymi ambicjami redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ale jak pokazuje Dziennik, pod względem emisji CO2 jesteśmy na 5. miejscu, a po uwzględnieniu liczby mieszkańców okazujemy się mniejszymi trucicielami niż orędownicy czystego klimatu Niemcy, mieszkańcy państw Beneluxu czy na przykład Czesi. To w Dzienniku w Gazecie Prawnej, a w Gazecie Wyborczej wywiad z Rafałem Trzaskowskim, który mówi tak: przeciętnemu Polakowi problem zmiany klimatu nie spędza snu z powiek, a Szwedowi spędza. Chciałbym, żeby Polska za 20 lat była krajem tak bogatym i bezpiecznym, żeby to dwutlenek węgla był głównym kłopotem naszych obywateli. Tak, to tylko fragment tego wywiadu zatytułowanego Unia daje na nasze elektrownie. Trzaskowski mówi w nim: opozycja stawiała nierealistyczne żądania renegocjowania całej polityki klimatycznej Unii, w sprawie której zobowiązania w imieniu Polski jako pierwszy przyjął prezydent Lech Kaczyński w 2007 roku. Tak przypomina Rafał Trzaskowski w Gazecie Wyborczej, a Rzeczpospolita dodaje, że batalia o dwutlenek węgla jeszcze trwa, bo na redukcję emisji CO2 o 40% składa się redukcja w tak zwanym ETS o 43%, czyli w tym takim handlowym pakiecie, oraz poza ETS, tu jest rolnictwo, budownictwo i transport bez lotnictwa, o 30%. O ile ETS został bardzo szczegółowo rozpisany, o tyle poza nim jest to wielka niewiadoma. To obszar, gdzie Polskę czekają kolejne negocjacje, bo wiadomo na razie tylko, że poszczególne kraje będą musiały zredukować emisję CO2 od 0 do 43%. Ile dokładnie zaproponuje Komisja Europejska, z tym, że na czym też bardzo zależało Polsce, kiedy to już te cele będą, musi je zaakceptować jednomyślnie Rada Europejska, czyli przywódcy 28 państw. Sprawa jest skomplikowana. Opisują dość szczegółowo dzisiaj Rzeczpospolita. Trybuna pisze: czasem słońce, czasem deszcz, że ten tytuł tego bollywoodzkiego hitu dobrze oddaje, jakimi w rzeczywistości wynikami zakończył się dla Polski szczyt klimatyczny. Może zrobili to, co zaplanowali, pochwalili się na pewno. No to takie tezy główne tego artykułu. Tymczasem ograniczenia emisji nie zostały złagodzone, przypomina Dziennik Trybuna. Na pierwszej stronie pisząc troszkę z przymrużeniem oka o tym, że Europa zastanawia się teraz, kim jest ten słynny Piechociński, którym Ewa Kopacz straszyła właśnie komisję. Zresztą, co ciekawe, ten sam ton w komentarzu Janiny Paradowskiej w dzienniku Polska The Times. Kim jest ten Piechociński, którym Ewa Kopacz straszyła uczestników Rady Europejskiej, aby uzyskać dla Polski jak najlepsze warunki? Ponoć pół Europy zastanawia się teraz nad tym pytaniem, przynajmniej wedle relacji samego wicepremiera. To jest troszkę też analiza tego, co w PSL-u, o tym, że Piechociński miał przepaść jako szef ludowców po wyborach, eurowyborach. Tymczasem okazało się, że nie jest tak źle. No ale dziś z kolei w Rzeczpospolitej Eliza Olczyk pisze, że PSL ma problem, bo w kampanii wyborczej musi postawić na sprawy socjalne, bo w rolnictwie, po tym już słynnym słowie frajerzy, nie ma się za bardzo czym pochwalić. Sporo analiz politycznych, to jeszcze na koniec o PSL-u też, i to jest prawdziwy hit. Już wiem, o co chodzi. PSL jak relikwia. Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że w spichlerzu Muzeum Mazowieckiego dziś zakończy się, uwaga, wystawa malarska Ziemia Płocka duszą malowana. I wśród kilkudziesięciu scenek rodzajowych przedstawiających życie powiatu płockiego wyróżniały się okazałe portrety, uwaga, Adama Struzika, Waldemara Pawlaka, Michała Bożko i polityków PSL-u z okolicznych gmin. Rzeczywistość przerosła komedię Stanisława Barei, komentuje Maciej Wąsik z PiSu. Na portret marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika można się natknąć już przy samym wejściu. Obraz olejny, 73 cm na 50, polityk PSL-u na luzie, w samej koszuli, z komórką w dłoni, jakby wyjęty z ulotki wyborczej. Waldemar Pawlak z kolei, tutaj obraz niewiele mniejszy niż ten z marszałkiem Struzikiem. Polityk dumnie pozuje na nim w stroju strażackim. To jednak dopiero początek, bo portretami wyróżnieni zostali również ważni PSL-owcy i PSL-owcy działacze z powiatu płockiego. A także swoje płótna mają wójtowie Słupna, Staroźreb, Starej Białej, Łącka, no i także biskup płocki Piotr Libera i Matka Boża obok. No takie rzeczy w Hitlerzu. No, nie zamykaj, bo chcesz popatrzeć. No piękne. Po co się silić jak wszyscy z billboardami, skoro można coś nowego wymyślić i machnąć portret? To jest portret. Bardzo dobra koncepcja, tylko zastanawiam się, jaki to jest styl malarski. No to na pewno to jest zdecydowanie. Rys impresjonistyczny moim zdaniem. No patrz, ja nie wiem jak to nazwać, bo jest malarstwo marynistyczne, ale jeśli chodzi o strażaków, to chyba nie ma jakiegoś takiego. A widzisz. No, może jest nowość na rynku. Bardzo ładne. Trendseterzy. Coś. Krystian Hanke. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know. We both know it's wrong, but we're just dancers. We know the song, we know the end. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around. No, I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Zapraszamy do reklamy. I niskie ceny od Lidla! Dziś szynka wieprzowa w kawałku po 11 zł za kilogram. Widzę ręce w górze? Widzę! I te ręce dają 11 zł za szynkę? Dają! Więc szynka sprzedana! A jako drugi mamy filet z łososia. Cena po raz pierwszy 3,30 za 100 gramów. Cena po raz drugi 3,30. I cena po raz trzeci 3,30. I łosoś poszedł! Popłynął. Lidl. Co tydzień coś nowego. Szynka wieprzowa w kawałku 11 zł za kilogram. A filet z łososia 3,30 za 100 gramów. Wśród skarbów zaginionych kultur kryje się jeden bezcenny. Skarb czasu nieograniczonego codziennością. Jeśli masz godzinkę, możesz tutaj spędzić 1000 lat, szukając innego skarbu, tajemnicy chrześcijaństwa Afryki. Galeria Faras. Skarby zatopionej pustyni. Poleca Polskie Radio. Hej, człowieki, tu Baśka z Banku BGŻ. Interesuje was pożyczka w promocji drugi rok gratis? To przyjdźcie w tę środę, czwartek i piątek na dni otwarte do Banku BGŻ. Najlepszego banku w Polsce według rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Żegnamy reklamy.